الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه. نلوت نجيا كتك مسألة الإيمان بالميزان يوم القيامة. الإيمان بالميزان يوم القيامة، هو مين ميزان سيكو يكيام؟ نالك مسألة مهم سنة من قنوة وعقيدة ذا أهل السنة والجماعة، اعتقاد ذا أهل السنة والجماعة مسألة يا الإيمان بالميزان. وقوة مسألة هاي ينفينقوا mawengi katika ahlul bid'a kwa shubha mbalimbali ambazo wako nazo, na kusema kwamba mizani ni amru maanawi, sio jambo hisiyu na ambalo litakuwepo siku ya kiyama, kwamba kuna kitu kinaitwa mizani ambacho Allah atakisimamisha, bali ni ishara ya uadilifu, na Allah atakaotumia uadilifu huo siku ya kiyama. Na hiyo ni kinyume na itikadi sahihi iliyokuja inda ahli sunna wal jamaa. Qala al muallif rahimahullah ta'ala, wal iman bil mizan, na kuamini mizan, na kuamini mizan, yawm al qiyam, kama jaa, siku ya kiyama kama ilipokuja. يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. أتقيموا مجسك يا كيامة، أتقيموا كتك ميزاني مجسك يا كيامة، هتقوى نوزيته وباوى لمن، هتقوى نوزيته حتى وباوى لمن. وتوزن أعمال نأتقيموا متين العباد، matendo ya waja. Watuzanu al-a'mal, a'mal al-ibad, na yatapimwa matendo ya waja. Kama jaa fi al-athar, kama ilivyokuja katika athar. Wal-imanu bihi, wat-tasdiqu bihi, wal-i'radu an man radda dhalika, na kuliamini hilo na kulisadikisha hilo na kupuuzia, kupuuzia kwa maana kujiweka mbali na wale ambao wenye kulipinga hilo. Amman radda dhalika, wale waliradi na kulirejesha jambo hilo. Watarku mujadalatu, na kuacha kujadiliana nao katika masala hayo. Asharf anasema shekhe Rabi'i hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ah, qawli yake mtunzi alikusema, wal imanu bil mizani yawm al qiyam, na kuamini mizani siku ya kiyama. Kama jaa, kama ilipokuja katika athar. Yuzanu al abdu yawm al qiyama, atapimwa mtu, mja mwenyewe atapimwa siku ya kiyama. Fala yazinu janaha ba'udha, hatokuwa na uzito hata bawa la mbu. Uzito wake hautokuwa katika mizani hiyo hata na bawa la mbu. Imekuja katika riwaya nyingine, anasema yukta birrajuli alazimi samini, ataletwa mtu mkubwa mnene. Yukta birrajuli alazimi samini, ataletwa mtu mkubwa ambaye ni mnene. Fala yazinu inda Allahi janaha ba'udha, hatakuwa na uzito mbele ya Allah hata ubavu wa ba'udha. هذا أنا سيما دنياكي، هذا فيه دليل على أن الأشخاص يوزن هين دنياكي يكون نريدك ومبواك وبيه وتفيموا. كيو كذلك حديث الزقوجة ذن يقزون زي مسألة ميزان كنا كفيموا وبواك كنا كفيموا وبتاب نكنا كفيموا ومتند يواج نيوتي إمام وامي المسلم يتكان أياميني وكوان دنياكي zimekuja ahadithi za mtume za wazi katika. Kwa hiyo hadithi hii ndani yake dalilu ala anna al-ashkhasa yuzanun, ni dalili kwamba watu pia watapimwa, mtu atawekwa katika kifatul mizan, ile sehemu ya mizan atawekwa na huko atawekwa matendo yake. Hadha fihi dalilu ala anna al-ashkhasa yuzanun, hii ndani yake kuna dalili ya kwamba watu watapimwa. Wa warada fi hadithi thabiti anna ibn mas'ud annahu irtaqa ala shajarati al-araq, na imekuja katika hadithi ya thabit kwamba Abdullah ibn mas'ud siku moja alikueleza aliupanda juu mti unaitwa araq. Nakumbuka araq, araq ni vile vijiti ambavyo tunapiga mswaki sunna, vile vijiti. Kwa yule mtu akukata ile miswaki ya araq. Wa kana daqiqu saqi, na alikuwa ni mwepesi wa miundi miwili, saqi zake ni nyembamba mno. Tutaki tembea, wanasema alikuwa umbo lake pia ni mdogo, Abdullah ibn Mas'ud. Kwa hiyo ilikuwa watu wakisajabia ile miguu yake, miundi yake. Kana daqiqu saqi, alikuwa ni mwepesi au laini wa miundi miwili. Fataajabu min diqqati saqayhi, wakastaajabu kutokana na ule udogo wa miundi yake, wembamba na udogo wa miundi yake. Faqala, mtume akawaambia, la taajabu min diqqati saqayhi, msistaajabu kwa udogo wa miundi yake miwili. La taajabu min diqqati saqayhi, msistaajabu kwa udogo wa miundi yake miwili. Fa innahuma athqalu fil mizan min jabali Uhud, fa innahuma athqalu fil mizan min jabali Uhud, kwa sababu hiyo miwili ni mizito katika mizani kuliko jabali Uhud. Manake nini? Manake itapimwa na mja, atapimwa itakuwa na uzito katika mizani, na hii ni ishara ya kwamba waja kama waja wao wataingizwa na kupimwa katika mizani. Fa innahuma athqalu fil mizan min jabali Uhud, kwa sababu hiyo ni mizito katika mizani kuliko hata mlima wa Uhud. Hadha dalilu ala anna al-ashkhasa yuzanun, hii ni dalili ya kwamba watu pia watapimwa. Wa amma al-a'malu fala khilafa fiha annaha tuzan, ni kwamba matendo hakuna khilafu ndani yake kwamba yatapimwa. Tumekuja aya nyingi ndani ya Qur'an kuthibitisha hilo. Ama katika masala ya kupimwa mja kama mja, haya yamekuja zaidi katika sunna za mtume alayhi salatu wasallam. Al-Mu'tazila wal-Jahmiyya wa ahlu ad-dhalal ينكرون الميزان المحسوس جهمية وفواسة جهم بن صفوان نمعتزلة. معتزلة لنفاس الصفات أمون معطلة اعتزلوا ومجتنجا كتكا اتكال لقوانبوف وخييكا كتكا اتكاليهو نو فجتنجا نوصا وقيت اعتزل معتزلة ومجتنجا كتكا مسألة إيمان أو كتكا مسألة عقيدة. قيوم معتزلة جهمية na watu wa upotevu na maibadhi pia wanaingia mara nyingi, ibadhi katika zao zinafanana na mu'tazila, bali nyingi katika itikadi zao ni za i'tizal. Mu'tazila na Jahmiya na watu wa upotevu, yunkiruna al-mizan al-mahsus, wanakanusha mizani hisia. Wao wanasema kwamba haina maana kwamba itasimama mizani itayokuwa ina kifatani sehemu mbili, halafu ikawa watu wanapimwa ndani ya mizani hiyo, haina maana hadithi hii au hadithi zilizokuja hazimaanishi hivyo. Zinamaanisha nini? Wanasema zinamaanisha al-adlu, uadilifu, kwamba Allah atasimamisha uadilifu, mambo yataenda katika sura hiyo, lakini haina maana ya kwamba kutakuwa kuna mizani ambayo ina kifatani sehemu hii. Anasema al-mu'tazila wal-jahmiya wa ahlu dhalal yunkiruna al-mizan al-mahsus. Mu'tazila na Jahmiya na watu wapotevu wao wanapinga mizani hisia, wazaamu anna al-wazna huwa al-adl, na wakajidai kwamba mizani ni uadilifu. Kwa hiyo kija aya wanadhaa al-mizan al-qist liyawm al-qiyama, wanasema hapa mizani maana yake ni al-adl. Mereweka, wanasema sio kwamba Allah ateka mizani, hata aqida ahli sunna inaamini kwamba kuna mizani ambayo Allah atasimamisha siku ya kiyama, na mizani hiyo itapima vitu vitatu. Cha mwanzo ni mja, kama mja ataingizwa, hadithi zimeku. Ya pili matendo ambayo hakuna khilafu juu ya jambo hilo, na ya tatu ni sijillati, yale madaftari yaliyoandikiwa matendo kama itakuja hadithi. Anasema wazaamu anna alwazna huwa aladl, na wao wakadai wakajigamba kwamba mizani ni uadilifu. Hapo huwa qawlu al-mu'tazila والجهميه ومن وافقهم من اهل الضلال لانهم ينكرون الميزان. هي ndo kauli ya mu'tazila na jahmiya na wenye kuafikiana na wao katika watu wapotevu, kwa kuwa wote hao wanapinga mizani. Na sio zote tunasema ndugu zangu, hawa watu kama ashaira na wengineo katika watu ambao wanapinga sifa za Allah, huwa mujarrad wa kupinga kwao ni kufanya ta'wili katika zile aya au ahadithi sahiha nabawiya, na wakishindwa kuzifanyia ta'wili hadithi yudhaifuna, wanadhoofisha. Kwa hiyo maana ahlul ilmi hawajawa kufurisha kwa sababu hawapingi ile nafsi iliyokuja, wao wanasema kwamba haya sio makusudio. Ukisema jaa rabbuka, naam, aya Qur'ani hii hakuna anayoipinga, lakini nini makusudio ya majiu huna? Majiu amrihi, kuja kwa amri yake. Kwa hiyo wanafanya ta'wili. Kwa hiyo wao hawapingi aya zilizokuja, wanasema naam, wazni unakusudiwa hapa si wa kupima wahisia, bali ni uadilifu Allah atakaosimamisha. Anasema walmizanu lahu kifatani tuzanu fihi man a'malu, na hiyo mizani itakuwa ina sehemu mbili, kifa ya huku na ya huku, sehemu mbili zile, moja inaitwa kitu kizito, moja inapimiwa, panapimiwa ndani yake matendo. Wa min al-adilla hadithu sijillati, hii ni hadithi mashuhuri ambayo ndani yake ina maelezo mengi na inaonyesha umuhimu wa imani ya mtu. Hadithi inaitwa hadithi sijilla, kama vile kuna hadithi inaitwa hadithi hadithi Jibril, mfano hadithi Umar, bainama nahnu inda itala alaina rajul yaitwa hadithi Jibril, ndio na ile hadithi sijillati, kwa kuwa ndani yake pametajwa asijillati, vile vitabu zile dawawi. Alladhi yati yani yukhbiruhu Allah tabaraka wa ta'ala wa ya'rifu alayhi a'malahu, kwa maana Allah atampa habari mja huyo na atamdhihirishia ile matendo yake. Fa idha biha fi 99 sijilla tamla'u ma baina as-sama'i wal ard, tahamati yatakuwa ni sijilla 99 zimejaza baina ya mbingu na ardhi, yote ni maovu ambayo kuja kayafanya. Yani hadithi hii ni hadithi ndefu. Allah anamwita mje, anamuuliza matendo aliyoyafanya katika dunia, anamhabarisha kisha namuonyesha madaftari yake yale 99 yote yamejaza maovu tu aliyofanya aliyojaa mbingu na sawa thumma yuqal kisha baada ya hapo kuonyeshwa ataambiwa hal la fa'amalun je unayo amali yoyote hal laka amalun je unayo amali yoyote hal laka min khair hivi unayo khair yoyote uliyoituma hal laka min amal je unayo amali yoyote ili upatikuokoka na amali hiyo kama vile umeenda dukani una 10,000 yako alafu unaenda kununua kitu na mwezi kitu ni 200,000 wewe una 10,000 unaambia maalim kwani una ngapi usemi 10,000 wewe ukasema una ngapi maalim hana uliza tu ndio mtu anakupunguzia bei anakupunguzia mpaka laki yote anaitoa hii akwambia maalim kwani una ngapi una kitu 10,000 mbele ya laki si kitu pole ule unabaki sasa anaulizwa mtu huyu mfano tutafanyia hal laka min amal je una wema wowote fayaqulu la ya rabbi anasema hapana ewe mola wangu fayaqul bal laka indana hasana anamwambia bali wewe kwetu sisi unalo jema moja bal laka indana hasana bali wewe kwetu sisi una jema moja wala yadhlimu rabbuka ahada na wala mola wako hamdhulumu yoyote fatubu lahu la ilaha illa Allah fatubu la ilaha illa Allah fi kifati itaikwa la ilaha illa Allah katika ile sehemu moja watubu hadhihi sijillah na zitaekwa hizi sijillati 99 sijilli fi kifa zitaekwa zile sijili 99 zitaekwa sijili zile 99 fi kifa fatarjihu bihima la ilaha illa Allah basi itakuwa na nguvu kwanzo hizo 99 tamko la la ilaha illa Allah itakuwa na nguvu kwanzo hizo tamko 99 bihima la ilaha illa Allah limadha lianahu wa hakika la yadkhulu ma ismi Allah shay'un hakiwezi kuwa kizito pamoja na jina la Allah kitu chochote kwa kuwa huku kuna la ilaha illa Allah haiwezi kuzidiwa na uzito kwa hiyo hii itakuwa ina nguvu فَتَرْجِعُ بِهِمَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٍ فَسَبَبُ هَسْتُقُوَ نَوْزِيْتُ فَوَجَنَا جِنَا لَا اللَّهِ كِيْتُ تُشُوتُ هَسْتُقُوَ نَوْزِيْتُ فَوَجَنَا جِنَا لَا اللَّهِ كِيْتُ تُشُوتُ فَيُهِي نَيْتُوَا حديثي يا أستجل الحديثي أهل العلم والإحتاج وأنزى juu ya fadhila ya tamko la la ilaha illa Allah kwamba fadhila zake ni kubwa, ujira wake ni mkubwa na maana yake ni kubwa, hakuna kitu ambacho kitazidi kwa la ilaha illa Allah. Alafu pia hadithi inaonyesha fadhila za Allah azza wa jalla kwa mtu ambaye pametizamwa katika mema akaonekana hana kitu zaidi ya kuwa na la ilaha illa Allah, lakini pia haiashiri kwamba mtu kujiachia kutoyafanya mambo mema kwa kutegemea la ilaha illa Allah. Bila shaka alikuwa na ikhlas, bila shaka alikuwa na tauhid, bila shaka kumshirikisha Allah. Kwa hiyo haya ni katika malipo yake, haya ni katika malipo yake, lakini hii ni itikadi ya ahli sunna. Miongoni mwazo hadithi hii kuthibitisha kwamba muislamu atakayekufa kinyume na dhambi ya shirki akawa na tauhidi, fa huwa tahta al-mashi'a, huyo anakuwa chini ya matakwa ya Allah. Allah akitaka anamwadhibu, Allah akitaka anamsamehe. Kwa hiyo kuna namna nyingi za Allah azza wa jalla kumsamehe mja wake, na kuna sababu ambayo tutapelekea Allah kumpokelea mtu msamaha kwa kuwa sasa nje ya ushirikina. Wakati waraja anasema naye kwa hakika imekuja في حديث لو وضعت السماوات السبع لو كما زتاوكوا mbingu saba waman fihinna na vilivyomo na waliomo ndani yake wal aradhina sab'u na ardhi saba waman fihinna na waliomo ndani yake fi kifati katika sehemu moja ile ya mizani wala ilaha illa Allah fi kifati na la ilaha illa Allah ikawa katika sehemu nyingine la malat bihinna la ilaha illa Allah itazimilisha kwazo tamko la la ilaha illa Allah, kama ni itakuwa na nguvu tamko la la ilaha illa Allah, haitozidiwa na uzito kwa hivi vingine vyote hivi, kutokana na uzito wa tamko la la ilaha illa Allah. Na ndio maana zikaja hadithi nyingi za Mtume, maqala la ilaha illa Allah mukhlisan au khalisan qalbahu dakhala aljanna, mtu huyo anaingia katika pepo. Malat la malat bihinna la ilaha illa Allah. الشاهد أن الميزان ثابت في الكتاب والسنة. وشاهد يأخذكم بميزان ميزان لثبت لنا الكتاب ولنا السنة. وشاهد يأخذكم بميزان لثبت لنا الكتاب ولنا السنة. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا. أنا سمع الله نتتويك ميزان ذو دليس سكوية كياما بس يكون ظلم يكون نفسي تظلمي وشوشوتي فلا تظلم نفس شيئا نفسي أي تظلمي وشوشوتي وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها حتى كما يكيوا نيوزيتو وقوف وندوغت يا خردل فوقوا ندوغو إنو تو يا خردل أتينا بها بسيلتا وكفى بنا حاسبين ما يميتوش أقوم بسيسم ونكو كتاب حتى واتا تشوتي الله نسيما حتى يكيوا نكوفوا وزيتوا حبة من خردل يا خردل إلي كامبا إلي ندوغو إلي أو فوقوا ندوغو إلي ولو زيتواكي أتينا بها تقجنايو وكفى بنا حاسبين. هذا ما هو أسيما أهل العلم تويوتي atakayefanya madhambi, atakayefanya dhambi ya aina yoyote, hata kama atatubia kwa dhambi ile, basi Allah atakuja nayo siku ya kiyama, atamuonyesha dhambi ile na kumwambia kwamba kwa kuwa ulifanya katika dunia na ukaomba msamaha kwa siri, mimi nimekusamehe. Lakini Allah atamuonyesha dhambi ambayo amefanya, na hii ni hisabu ya Allah juu yake, na hii ni hisabu ya Allah juu yake, na huu ni uadilifu. Na huyo mtu atakuwa amehesabiwa, hii ni kitabu inapita kwa Allah. Ama mtu ambaye atakayejadiliwa na kunakishiwa hesabu yake, huyo mtu ni mwenye kuadhibiwa, kama ilivyokuja katika hadithi, man nuqisha al-hisab udhiba, mwenye kujadiliwa katika hesabu yake akawa anaambiwa umefanya sijafanya, umefanya kufanya umetenda, anasema mimi sikutenda, pata leo ushahidi wa mikono yake, wa miguu yake itasema, ngozi yake. Huyu ni mtu ambaye atakayekuwa ana adhabu mbele ya Allah. Kwa hiyo hapa Allah akataja al-mawazin, na hapa ikaja katika hali ya jam'u al-mawazin, lati taziweka mizani za uadilifu siku ya kiyama. Hapatudhulumiwa nafsi chochote, wa in kana mithqala habatin min khardal, hata kama ikiwa ni uzito wa koko ya khardal, tutakuja nalo jambo hilo. Wa kafa bina hasibi, na imetosha kwamba sisi ni wenye kuhesabu. Qala wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun, na wale ambao zitazokuwa nyepesi mizani zao, basi hao ni wale ambao wamekula hasara nafsi zao, wamezitia hasarani nafsi zao katika moto wa jahannam watakamilifu. Ndugu zangu, katika jambo ambalo litamfanya mwanadamu kuiharibu ile hadhi yake ya ubinadamu duniani na akhira, ni kuikosa pepo ya Allah na kuingia katika moto. Na hakuna mafanikio ya ukweli ya kudumu yatakayomfanya mtu awe na saada ya kuendelea isiyokatika ni kuipata pepo ya Allah. Kwa maana Allah akasema, faman zuhziha عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أتكيفوش ونموتو أكيجز فيكوني هلو أمفاولو كذلك الله كثما إن للمتقين مفازا وإن كنت الله أنه أتقو فاولو ويقو فاولو سيو كما تنبيونا كتا دنيا إكاو فاولو كواك يمكن مؤقت فجنب معلوم ووقت معلوم وكيت معلوم kafaulu kwa msikiti akafurahi, lakini kuna jambo linamshughulisha la chuo. Akifaulu chuo kafurahi, kuna jambo linamshughulisha la kutafuta kazi au la kuendelea na mambo mengine. Huo sio ule ufaulu ambao unahitajika zaidi. Ufaulu ni mtu kufaulu katika maisha ya akhera. Huu mtihani ambao tuletewa katika hii dunia wa kubaki katika dunia kwa muda maalum, tutatakiwa tuishi katika hali maalum kwa matendo maalum. Kuna matendo kwa mtu uyafanye, kuna matendo kayakataza, alafu Allah kajalia ndani ya nafsi yale aliyokataza ndio anapendeza zaidi, na yale yenye kuchukizwa ndio mambo ambayo yenye kupeleka mtu katika radhi za Allah. Huu ni mtihani mzito. Hakuna mtihani ambao mwanadamu aliopewa katika wali wake zaidi alipodhihirishiwa pepo kama atamtii Allah na akawekewa moto kama atamuasi Allah. Huu ni mtihani mkubwa kabisa. Kupasi kwa mtihani huu, hiyo ndio fauzi. Alfauzi ya kweli ni kupasi katika maisha akhera. Ikawa mtu ameondoka katika dunia hii, Allah anamuonyesha matukio yake ya akhera, udukhulil janna, nafsi inayoingia peponi. Kama nilipokuja sasa, wallahi huku ndio kufauzi. Japo hili jambo linaonekana ni zito katika nafsi za watu, na mtu anaona kufaulu katika dunia ni kuwa na gari nyingi, kuwa na watoto wengi, kuwa na maisha mazuri, kuwa na vyeo, kuwa na umaarufu, kuwa na mambo ya starehe mengi. Haya ni mambo ya kupita, haya ni mambo ya kupita. Utamu wa chakula cha dunia ni mdomoni, ukisha kimeza huko basi jambo limeisha. Uzuri wa cheo cha dunia ni kutangulizwa mbele tu katika muda fulani, lakini ukishafariki hakuna anayekujali, wala hakuna atakayebaki katika kaburi lako kwa muda wote akasema mimi nampenda huyu, siwezi kumwacha. Kwa sababu haya ni maisha ya kudanganya, ni maisha ya majaribio, ya mtihani. Allah amewaekea watu kwa muda maalum. Kwa hiyo kufaulu kwa kweli ni mtu kufanikiwa katika darul akhirah, akawa ameishi katika dunia katika tauhid, akawa amemwabudu Mola wake, hakufa na shirki wala hakufa na maasi. Kwa hiyo Allah anasema faulaika alladhina khasiru anfusahum, hao ndio wale ambao wamezitia kasarani nafsi zao, na huu ndio dhalika huwa alkhusranul mubin, huko ndio kula hasara kulikuwa wazi kabisa. Mtu kuiacha dini akashika dunia akaupoteza umri wake katika mambo ya upuuzi na leo. Kala Allah anasema fa amma man thaqulat mawazin, ama yule ambaye itakayokuwa nzito mizani yake, fa huwa fi ishati radhiya. Radhiya huna ni ismu fa'il, lakini bimaana ismu maf'ul. Fa huwa fi ishati mardhiya, atakuwa yupo katika maisha yaloridhiwa. Fa huwa fi ishati radhiya bimaana mardhiya, atakuwa yupo katika maisha yaloridhiwa, nafsi yake itaridhia ile maisha kwa kuwa Allah amemteulia. Na ndio maana katika jambo kubwa katika miongoni mwa yale ambayo watakayopata watu wa peponi ni kuzipata radhi za Allah. Allah hatawachukia watu wa peponi milele, na hii ni katika neema kubwa miongoni mwa neema za peponi. Qala fa amma man thaqulat mawazin, ama yule ambaye itakayekuwa nzito mizani yake, fa huwa fi ishati radhiya, atakuwa katika maisha yaliyoridhiwa. Wa amma man khaffat mawazinu, ama yule ambaye itakayekuwa nyepesi mizani yake, matendo yake ya kheri ni machache, hana matendo mema yenye kuifanya nzito mizani yake. Na Mtume amebainisha katika dunia kuna baadhi ya matendo ambayo yatakuwa yana uzito katika mizani, mfano tasbihi, tahmidi, tahlil, lakini pia akasema athqal shay'in fil mizan al'amalu salih, yani alkhuluqu, tabia njema. Mtume anasema katika hadithi hadithi imekuja nyingi, tabia njema mtu kuwa na alkhuluqu alhasan ni athqal fil mizan, yani mtu kuwa na tabia njema ni jambo lenye uzito katika mizani. Miongoni mwa mambo ambayo itakuifanya mizani ya mtu kuja chini kuwa nzito ni kuwa na tabia njema. kuizuia nafsi yake kutowaudhi watu kwa mdomo wake na kwa mikono yake, akawa anawafanyia watu wema, kwa sababu wema ni badhlul ma'ruf wa kaful adha. Wema ni kutoa kilichokuwa kizuri, ima mdomoni mwako kwa maneno mazuri, au kawapa watu ambao Allah alichokuruzuku, au kujizuia na maudhi ikawa huudhi. Tazama katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaambiwa, ya Rasulullah, mra'atun taqumu al-layla wa tasalli an-nahar, au taqumu al-layla wa tasumu an-nahar, mwanamke ambaye usiku anasimama kufanya ibada na mchana anafunga, mchana anafunga, anafanya mambo mengi ya khairi, lakini la ya'manu jiranahu, jiranu min bawa'ithi, lakini jirani yake hana amani, hana amani na maudhi yake. Mtume akasema ya finna wala kulipi, ni motoni. Kwa nini? Kwa sababu ya kuleta maudhi kwa watu, ikawa mtu hana tabia njema ambazo zenye kumtoa katika mambo ya kuudhi watu. Kwa hiyo uzito katika matendo ambayo mje atakokuyafanya katika mambo ambayo yenye kuleta uzito katika mizani ni al-amalu al-khuluqu al-hasan, tabia njema. Anasema fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man qaffat mawazin, ama yule ambaye tukie kwa nyepesi mizani yake, fa ummuhu hawiya, basi huyu mafikio yake ni moto wa hawiya, kule kutupwa kwake ni hawiya, au maua yake, malezi yake itakuwa ni moto unaoitwa hawiya. Ummu ima kutupwa kwa kichwa chake, kwa sababu ni chenye kumuongoza au wakumlea na wakumpa muongozo duniani kupata mlezi, basi ni hawiya, moto wa hawiya. Wa ma'al asaf sayyid qutb wallahi yunkiru al-mizan, anasema lakini kwa masikitiko, ma'al asaf kwa masikitiko, pamoja na masikitiko, asaf ni kusikitika, sayyid qutb, mtu mmoja anaitwa sayyid qutb, yunkiru wallahi yunkiru al-mizan, wallahi anapiga mizani. Sheikh Rabi'i ni katika watu ambao walivifikua vitabu kwa Sayyid Qutb kwa alikubwa mno. Wamima qila anhu, amesema wallah laula aljahl lakaffarnahu, lau kama si ujinga kumpa udhuru wa ujinga huyo, lakaffarnahu, tungemkufurisha Sayyid Qutb, walakin la arhamu alayhi, anasema lakini mimi simtakii rehma kwa Allah, kwa sababu Sayyid Qutb ana mambo mengi mengi mengi mno aliyozungumza juu ya aqida ya Ahli Sunna, atilia mbali mabalaa yake ya kuwafundisha watu, kwa sababu yeye alikuwa jamii nzima kama hii yetu, kwa kuwa hakuna sheria za Allah, mwizi akati mkono wala mzinifu apigwi. Kwa hiyo anaona hii ni jamii iliyopo katika ukafiri na watu wake wote ni makafiri. Tupo katika zama zile za jahiliya, kabla ya kuja Uislamu, kabla ya kuja Uislamu wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo miongoni mwa mambo aliyokuja nayo Sayyid Qutb, alikuwa akipinga masala ya mizani, alikuwa akipinga masala ya mizani, anasema yunkiru ru'yat Allah, pia alikuwa anapinga jambo la kuonekana wa Allah. Halafu wao wafuasi leo maikwani wanasema Sayyid Qutb alikuwa ni salafi, Sayyid Qutb alikuwa ni salafi, lakini aqida aliyokuwa nayo si ya kisalafi, kwa sababu muanzishi wa kote la Muslim Brotherhood, Ikhwanul Muslimina, ni Hasan al-Banna katika mwaka 1920, miaka hiyo 20-22, na yeye asili yake alikuwa ni sufi, ni mtu wa maulid, na alikuwa akiyasoma hasa maulidi, ikifika muda anaenda maulidini anasoma, na katika maneno alikuwa akiyasoma mengine ya ushirikina, wakikaa katika maulidi yao wanasoma na kuimba هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد جرى فيما قد مضى وجرى. هذا الحبيب ونقصد يومتومي هو حبيب تومي مع الأحباب فمويا في فنزي بيجيني قد حضر تومي كشو بريك التمولدين وسامح الكل فيما قد مضى وجرى ناسا سميه ووتي كالكيالي أمويا ليوبيتنا ليوتنبولي na hakuna anasamehe madhambi katika ulimwengu ni Allah peke yake, zaidi ya Allah, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, lakini hilo itikadi ya Hasan al-Banna, na yeye pia alijidai kuwa ni salaf lakini ukamshinda huko. Kadhalika baadaye akaja Said Qutb, na Said Qutb alikuja kama na tasawuri nyingine kuibadilisha ile Ikhwan, na huyo asili yake alikuwa ni mtu adidi, mtu wa fasihi wa kuandika vitabu, alikuwa ni mtu wa kuandika, baadaye akakutua ni mambo ya dini, akawa sasa hamasa yake kubwa anaitumia katika uandishi. Ya kustaajabisha wengi katika watu leo, vile vitabu vyake na Qur'ani yake aliyotafsiri ile la Shadu Qur'an, wanaona kwamba ni kitu cha thamani na chenye utukufu kuliko Qur'ani nyingine tafsiri zake, na kwamba hii imeendana na uhalisia, imeendana na uhalisia wa nini, wa jamii ambayo tuko nayo, yani Qur'ani ambayo imetafsiriwa kimambo leo, Qur'ani ambayo imetafsiriwa, ndio maana wanatafsiri kwa Kiswahili ipo, kwa Kiingereza ipo na nyingine, lakini ukisoma ndani ya Qur'ani hiyo utakuta na mambo mabalaa na mashaka chungu nzima. Hawakusalimika masahaba wa Mtume, kabla yao hawakusalimika maambia anbiya, Nabi Musa alayhi salatu wassalam. Said Qutb ana maneno matusi ya matusi juu yake, kwamba Musa alikuwa na uafabia, ana uafabia ule uzakindaki ule wa kumpenda mtu taifa lake na kabila lake, mpaka akapelekea kumua mmoja katika watu wake. Sasa ni maneno machafu juu ya sahaba, juu ya nabii wa Allah, kadhalika kwa sahaba wa Mtume. Anasema wa ma al-asad Sayyid Qutb wallahi yunkiru al-mizan, wallahi anapinga mizani, yunkiru ru'yat Allah, anapinga jambo la kuonekana Allah. Wa sara ma al-jahmiyya wa ma al-mu'tazila fi kathirin min al-aqaid, na akawa anakwenda pamoja na jahmiyya na mu'tazila katika mengi katika masala ya aqida, katika sehemu kubwa ya aqida. Sayyid Qutb anakwenda katika mwendo hawa, hata katika masala ya sifa za Allah, katika masala ya Qur'an. Sayyid Qutb anaamini Qur'an ni makhluq, na mfano hayo ni sun'u Allah, na kutumia maneno ya fasihi katika hilo adib, na mfano hayo qala nasim wa sara ma'a al-jamia wa ma'a al-mu'tazila, na akawa amekwenda pamoja na jamia na mu'tazila fi kathiri min al-aqaid, katika mengi katika masala ya aqida. Wallahi hadha hasil, anasema hii wallahi jambo hili lipo, ili jambo limetokea. Wa nahnu naqulu hadha lialla yukhda' nas bi kutubi hadha ar-rajul, na sisi tunasema haya ili watu wasihadaike, ili watu wasije kuhadaika na vitabu vya mtu huyu. فإنها والله مليئة بالضلالات يا إخوة, والله vitabu hivyo vimejaa upotevu, ewe ndugu, enyi ndugu zangu, katika vitabu vilojaa upotevu ni Sayyid Qutb. Na mimi nitakusomeeni hapa baadhi ya maneno ambayo Sayyid Qutb ameyatumia kwa masahaba wa Mtume ridwanullahi alayhi, halafu mtu apime uzito masala haya. Nashangaa baadhi ya watu tukizungumza katika khutba au tukizungumza katika madaris kama hivi kumtaja huyu bwana mabaya yake, wanakuja watu wanasimama wanasema kwamba wale wanawataja maulamaa na kwa kejeli na mfano wa hayo, hali ya kuwa hawa ni watu ambao waliokuja katika kusema vibaya Uislamu na hasa masahaba wa Mtume ridwanullahi alayhim warda. Nataja baadhi ya maneno aliyozungumza juu ya masahaba wa Mtume, anasema mfano Sayyid Qutb inna Muawiya wa zamilahu Amran lam yaghliba Aliyan liannahuma a'rafu minhu. Muawiya na rafiki yake Amra, nafsidi Amr ibn al-As ambaye alikuwa pamoja na Muawiya katika vita na fitna iliyotokezea baina hawa wawili, hawakumshinda Ali kwa kuwa wao walikuwa na maarifa zaidi kuliko Ali minhu bidhaqa'il nufus, kwamba walikuwa na maarifa makubwa zaidi ya kujua vile vinavyopita katika nafsi. Anasema walakin li annahuma taliqani fi istihdami kulli silah, lakini hawa wawili walikuwa kuhuru katika kutumia silaha yoyote. Wa huwa muqayyadun bi akhlaqi, naye Ali alikuwa yuko huru, amefungwa na tabia njema, fiktiari wasaili istiraa, katika kule kuteua njia za kupigana kupigana vile vita. Wahina yarkanu Muawiya, na pale ambapo alipoegemea Muawiya wa zamiluhu ila alkadhibi walghishi walkhadi'a walnifaqi walrishwa, zama hilo alitumia Sayyid Qutb, hani masahaba wa mtume Amr ibn al-As ni sahaba kadhalika. Muawiya, Muawiya ni khalu almu'minin, ni mjomba wa waumini. Anasema wahina yarkanu Muawiya wa zamiluhu ila alkadhib walghishi walkhadi'a والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك. فليمبف معاوية نرد كياسة والكقصودية والكويجمية كالكوونغو كالكهشي كالكهداء كالكونافكي كالكرشوة كالكونوا ذمة ذوات عليها بنيك جبهي لكي يجيزة كالكشيم ولاتيني أكوانا يقول ذليل نيكو يفنيها. هيا ما سيجي سيد قطب katika kitabu yake anasema fala ajaba yanjahani wa yafu. Kwa hiyo hakuna ajabu yoyote kwamba wao wawili wanafanikiwa, wanashinda na yeye anashindwa. Wa innahu la faslun ashraf min kulli najah, kushindwa kwa Ali ni kubora zaidi kuliko mafanikio yoyote. Haya yameleja katika kutub wa shakhsia zamani waliotumia kwa Uthman. Hayo ni kwa Amr ibn al-As na Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhum. Kisha akasema مضى عثمان إلى رحمة ربه وقد خلف الدولة الأموية قائمة بالفعل بفضل ما مكن لها في الأرض وبخاصة في الشام وبفضل ما مكن للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام من إقامة الملك الوارثي والاستئثار بالمغانم والأموال والاستئثار بالمغانم والأموال. Uthman ameenda katika rehema za Mola wake, huku nyuma amewacha dola ya al-Umawiyya. Al-Umawiyya ni dola ambayo ameasisi nani? Muawiya ibn Abi Sufyan. Imenasibishwa kwa al-Umawiyya, lakini ilipita baada yake Marwan ibn al-Hakam, kaja Abdul Malik ibn Marwan, mpaka ikaendelea. Almuhimu ameiacha dola hii ikawa imesimama kivitendo kwa fadhila na kile ambacho alichokiwezesha katika ardhi na hasa katika mji wa Shamu, kwa fadhila ya kile ambacho alichokiweka katika vile janji vya dola hii vyenye kupingana na roho ya Uislamu katika kusimamisha ufalme wa kurithishana na istithari bilmaghanim walamwal, na kujilimbikizia ngawira na mali. Haya yote ameyafanya Uthman katika kuweka na kusimika dola hii ambayo sura yake ni hiyo. Pengine hili watu hawajaelewa vizuri. Anasema katika sehemu nyingine, walaqad kana fi sahaba yarawna hadha al-inhiraf, walikuwa masahaba wakiona huku kupinda huku an ruhi al-islam, kutoka katika roho ya Uislamu. Fayatadauna ila al-Madina liinqadhi al-Islam, ikawa wanaitana katika mji wa Madina kuja kuuhami Uislamu. Wa inqadhi al-Khalifa min al-Mikna, na kumuokoa kumhifadhi khalifa kutokana na mtihani, kwa sababu watu wale makawaridi walizingira nyumba ya Uthman, ikawa haruhusi hata kwenda kusali sala ya jamaa. Lakini watu wakitaka kuwapiga wale kina Talha, wakija kina Ali, Uthman radhiallahu anhu anawazuia, isiwe sababu ya mimi kufanikisha umma au mimi iwe watu Waislamu wanapigana, sitaki damu yaliyosema la ilaha illa Allah wajiji kwa sababu yangu mimi. Ikawa Uthman radhiallahu anhu anawazuia. Sasa anasema walkhalifatu fi kabratihi, na huyu khalifa yupo katika uzee wake, utu uzima wake, wa haramihi, na kule kutoka kwake kitakuwa kikongwe. La yamliku amrahu min Marwan, jambo lake halimiliki kwa mtu Marwan. Marwan ni katika watu wake, ikawa kila jambo lake linasimamiwa na Marwan, yeye hawezi lolote. Haya ndio maneno ya Sayyid Qutb. Wa innahu lamina sa'bi an nadzahima ruha al-islam fi Uthman, anasema lakini katika jambo gumu sisi kuituhumu roho ya Uislamu kumtuhumu Uthmani kwa ule Uislamu katika nafsi yake. Walakin min as-sa'd kadhalika an na'fiyahu min al-khata' alladhi huwa khata'u al-musadafa as-sayyi'ah, lakini katika jambo gumu kumsamehe yeye Uthmani kwa lile kosa ambalo limetokezea katika kumtawalisha kwake kuwa khalifa aliyakuwa yeye nani, ni mtu mzima aliyechokwa ambaye taifu bihi hasia tusu'u min umma min Umayya, akawa amezungukwa na watu wabaya katika kabila la Umayya. Haya ni matusi kwa masahaba, haya ni matusi katika masahaba wa mtume ridwanullahi alayhim wa ardahum, na ana maneno mengi sayyid kutub. Sasa watu wengi wanasoma vitabu hivi, wanasoma vitabu hivi. Sheikh Abu Fahd au Abu Fihr Ahmad Shakir alipokuwa akieleza baadhi ya matusi ya sayyid kutub juu ya masahaba wa mtume kina Amr ibn al-As kina Hindi kadhalika kina Abu Sufyan na wengineo, anasema wa nahnu nastaghfiru Allah ta'ala min nuqulati hadhihi tuduna lisahaba, na sisi tunamtaka Allah msamaha katika kule kunakili tu huyo nakili haya matusi. Kwa nani? Kwa masahaba wa mtume, kwa sababu ameandika kwenye vitabu ni maneno machafu mno. Anasema huyu Amr ibn al-As na Abu Sufyan na wengineo, ule Uislamu waliosilimu haukuwa wa kweli katika nyoyo zao, ilikuwa ni watu tu ambao washazidiwa na jambo, ikawa sasa watu wamesilimu wakaona na wao waingie kwa sababu hawana namna. Haya ni matusi kwa masahaba wa mtume ridwanullahi alayhi, sielewana. Lakini haya mambo yanaonekana ni mipizi, tunaweza kusoma haya mambo kwa Kiingereza leo au mengine tafsiri ya Kiswahili, na ukiyazungumza haya yanaonekana mambo mipizi, wallah mambo mipizi. Haya mambo ameyataja Ahmad Shakir miaka hiyo miaka 30 miaka 40 na ikawa imefichikana bado. Akaja kueleza Sheikh Rabi'i katika miaka hii ya karibuni, watu wakajajua kuona Sheikh Rabi'i ana shida, ana uzito, lakini watu wakitazama ile mambo wanakuta ni tamatun kubra, ni matusi makubwa kwa masahaba, matusi kwa masahaba, matusi kwa Nabii Musa alayhi salam, na itikadi yake Sayyid Qutb ni kama hizi. Kwa kweli ni mtu ambaye alikuja na mambo mingi. نسأل الله تعالى أن يغفرنا ولا سيدنا تجمع بغاية كالسا بجيسو أثرياك يشاكوجي لكن هيلي نزيت في جيسا حيا مانبو يا ما إخواني na wengine athari yake ishakuja katika miji yetu, lakini haikuja sana. Lakini katika miji ya wenzetu athari yake kubwa sana inaonekana. Kwa hiyo ni kwa sababu ikhwanul muslimun wanasema maulama kad dajaja laha afragan kathiran fil alam, ni kama jogoo, ni kuku, kuku lejike lile lenye vifaranga vingi. Hizi fikra zote tunazisikia duniani, kina Usama bin Laden, sijui kuna nani, sijui ya kaida nani, hawa wote ni maikhwan, ila wanatofautiana milingo yao, lakini wote ni maikhwan. Kwa hiyo ukisikia mafikra na kujilipua ni maikhwan, ukisikia watu wa maandamano maikhwan, wale uhamisho zile ni fikra za ikhwan, wakiingia watu kwenye siasa maikhwan. Wamekuja kuharibu ulimwengu kwa asilimia kubwa, lakini hasa katika mambo ya kujilipua. Ilikuwa nafika wakati mtu anaenda kwenye mall kutafuta vitu atumie na familia yake, anaingia mtu kavaa bomu, kisha tiwa maana ajilipua, anaambua kifa pale umekufa shahidi, anajazwa maneno, anatajwa aya katika mlengo sio kwa wake wala sio katika maana zake. Yani umma umeharibika, watu wakakosa amani kwa sababu ya hawa watu. Ikafika wakati Muislamu katika baadhi ya maeneo anapiga, anapita, anaogopa kuvaa kanzu kwa sababu ya watu hao. Halafu wao kuna majinsi yao, unaona chapa. Wao kuna majinsi yao, unaona chapa. Na ndevu kakata basi. Lakini wewe salafu unalipoteza. Wallahi sehemu kubwa miharibu na ikhwani duniani. Siasa wao. Fujo za jihadi zilizokuwa za sawa wao. Maandamano wao. Kila bala, mambo ya kujilipua, ukisikia watu wamejilipua ni maikhwani wa Muslimi. Na hizi fikra ni Sayyid Qutb alikuwa akiandika, na uandishi wake ulikuwa na athari kubwa, kwa sababu watu wanaoandika kwanza wanaleta ile hali ya jamii. Tizama bendera ile zilizotawala, za vyama, nchi haikumiliki sheria za Kiislamu, watu wanalewa, jamii itakuwaje? Tutaulizwa mbele ya Allah, sisi sote ni makafiri. Kwa hiyo mtu anajazwa anajazwa, na hizi fikra hizi huwa zinatengenezwa katika vichochoro. Ukiona watu wanazungumza mambo ya dini wamekaa pembeni pembeni, wamekusanyika watu watano sita, wanapeana habari fikra ngumu, ujue hizo ndio fikra zinazokatazwa. Da'wa salafia ina mfumo huu. Da'wa salafia mambo yako yako wazi kabisa, watu wako wazi katika nje na ndani kwamba si dini yetu iko katika sura hii, manhaji yetu ni hii, hatuna mambo haya. Lakini kuna watu sasa mazungumzo yao yanakaa katika vijumba, watakusanyika watu nne watano au watu kumi, wafanya kazi sio watu gani, watakusanyika pale, alafu watazungumza mambo ambayo yanapingana na ule Uislamu katika uadilifu wake, katika roho yake, katika mawada yake, kuleta fujo katika jamii na kuleta mabalaa. Lakini hili si balaa ambalo liko katika ulimwengu, sehemu kubwa ni sayyid kutu mpaka patikana kina wanawake kina Zainab al-Ghazali. Ikawa mtu hana muda kukaa na mumewe ndani, saa nane ya usiku mumewe kalala na nguruma, yeye kuna wanaume huko anazungumza na kupanga mikakati ya kupeleka mbele Uislamu. Wewe mwanamke upeleke mbele Uislamu kwa sura gani? Saa nane ya usiku wewe. Na hapa leo watu wapo, kuna vijana jike hivyo vihodari sana, vinitembea mitaani huko viko na vishungi vyao vile na vibaibui vifupi, soksi ndefu, alafu ndio venye fikra fikra hizi. Tenda katusikie makadhi, eh, nataka habari ya ukadhi, nataka habari sijui ya wanaume, kwani hawa wakawazalisha hawa wakakaa ndani wakalia masalafi hawa hawana rasikia ya amiri si mume ya amira yeye amira mume ya amiri wameshukwana kwa mara kujumuia hii mara katoka kenda kule, hana nikabu, hana hijabu, yupo tu anazunguka kadhi kadhi kadhi kadhi. Hizi ndo hali hizi fikra, wallahi za maikhwani muslimi. Ukimwona ikhwani muslimi na Misri kule, utamkuta mwanamke unajiuliza huyu ndo kavaa kavaa baibui, ajulikane kama baibui lakini fupi, mundi yake unaiona, atasogeza soksi juu kidogo na huku juu kavaa kidubwana hivi, kwamba ni ishara kwamba ni Muislamu. Na haya mahijabu maniqabu majilbabu ya kisheria wao ni kuumiza tu wanawake, na kuna baadhi ya wanawake wako hivi katika miji hii. Unamsikia mtu kwenye redio anazungumza maneno makali, imma nasru wa imma shahada, lakini ukija kumwona barabarani kama ndo huyu kajitia rangi ya mdomo ile mbali kwa mbali hivi, kama ipo hivi au haipo, kati na kati ile, ukimwona kama ndo huyu huwezi kuamini. Hasa wewe hijabu inakushinda kisheria, wataka watu wasomeshe Uislamu katika lipi? Na kuna watu dhana zao za kusimamisha Uislamu ni kuwa na maendeleo tu ya kidunia, tuwe na visima vingi, tuwe na shule nyingi, Waislamu wanaajiriwa sehemu nyingi. Kwani hayo ndio yanaingiza watu peponi? Hayo tu, hayo tu. Kwani makafiri hawana hayo? Kwa hiyo hizi ndugu zangu ni fikra mbovu mno zaidi kutu, na watu waitahadhari katika kusoma mabitabu yanatolewa haya, mengine ya bure ya Afrika Muslim yanatolewa matabu, halafu yana fikra hizi na siku hizi vingi vya Kiingereza. Na watu kwa kuwa hataki kusoma dini wa vivu, anakuwa anajua Kiingereza yeye, kasoma anajiona ndio yeye kisaingia peponi kwa kujua Kiingereza. You know nini bwana? Hali Kiingereza ndio elimu. Hala nsema. Anasema fa innaha wallahi mali'atun bidhalalati ya ikhwa. Wallahi fi asasi al-usus. وأصول الأصول في أسس الأسس وأصول الأصول katika ile misingi misingi kabisa na ile yani asas ya usus au zinasema asas الأسس au أصول الأصول. سيد قطب يتخبط انا يمبا يمبا وضايع نانفوتيا يعني تائه katika masala nyeti yale, unamkuta hana msimamo, mara na kauli hii mara na kauli, kwa sababu ni mtu ambaye hakukaa darasani akajifunza. Na baadhi ya watu wengi leo wanazungumza dini katika hali ya mazoea. Kuna watu wengine tunakuta huko kwenye mitandao, anakwambia mimi ni shekhe wa mimi ni mwanafunzi wa shekhe fulani, shekhe fulani tunamjua hasomeshi, shekhe fulani ni vitu wa, ni mtu wa mavisa. Wewe unasoma kitabu gani kwake? ukajifungia chumbani ukaanza kumwiga ulimi wake anapoweka anapokaa kwenye kiti anapotia mbwembwe zake anaposoma Qur'ani alafu ukasema kwamba ni shekhe wako. Umesoma kitu gani? Kitu umesoma? Lakini ndio hivi. Sasa watu kama masala mingi ya akida wanayumba, masala mingi yale asasul usus yale mihimili ya sasa yenyewe na usulul usul sasa ilifuto biyatakhabbas ana yumba yumba wadhai na mwenye kupotea. Wa kathiru mina shabab sayadhiuna bisababi takdisihim lahu, na wengi katika vijana watapotea kwa sababu ya kumtukuza kwao huyu. Huwa na mwabale Ibn Taymiyyah wa zama zale, Ibn Taymiyyah wa zama zale, tunatumiku wapa katika jami yetu. Kuna mtu mwenye atafsiri Qur'ani, atafsiri Qur'ani na msafu wa Qur'ani huyu, sasa kiingereza humo ataraja aeroplane humo atatasikia atataja habari za nini zile si mambo ya astronomy si ataja vitu vya kipuzi puzi. Mtu wa kawaida anaweza kavielewa vile vitu, lakini kuna watu wakishaviona vile vitu misikitini vinatajwa na jamaa mashallah atafsiri Qur'ani kileo, yule kileo vipi? Hii Qur'ani hawezi kufasiri mtu bila kurejea kwa zile kutubu tafasiri ambazo mu'tamada katika Uislamu inda ahli sunna. Lakini kuna watu ni wajanja, kuna mtu mjanja anachukua tafsiri ana tafsiri katika Sahih Abdullah Farsi ana tafsiri, ataingia huko atatoka huko atapoteza huko. Lakini ukimsikii pale Fala Tabari, umsikii kana Ibn Jarir, umsikii kana Ibn Kathir, umsikii kana Sa'di, huwa sikii kutaja Fala al-Baghawi, umsikii yeye maneno mengi, au kama kachukua atachukua tafsiri mbovu. Sahwa tafsiri si tafsiri gani ya sabuni si mkas ndio. Qala sama wa kathirun min ash-shabab sayadhi'una bisabab taqdisihim liha wa inzalihim lahu ghayra manzilatihi, na kumteremsha isiyokuwa mteremsho wake, yani na kumweka daraja isiyokuwa daraja yake. Said Qutb hakusoma dini kwa maana ya kusoma, alikuwa ni adib akitumia lugha katika kuandika, na ndio maana unakuta huo ndio usulubu wake mpaka katika Qur'an na maneno yake. Pengine maneno yake uyaelewe, maneno yake ni mazito ya adabu, adab mambo ya fasaha, fasihi sijui katika lugha ya Kiarabu. Fala tajidu al-mu'tazili wal-jahmiyya fi bid'ati, utomkuta mtu mwenye ikhtiyari ya i'tizali, i'tizal na jahmi katika bid'a yote, illa sharakahum fiha, isipokuwa Said Qutb ameshirikiana nao humo. Wajallahum lahu, na akawaekea wazi wao. Wawaddahaha, na akaibainisha maa al-asaf, kwa masikitiko. Fahuwa yukiru al-minzan wal-arsh wa asya'an kathira, ma'azikun wallah, ni majanga tu wallah, ma'azik ma'azik malaka ni mawqifun harajun wa sa'd sami tabu na majanga. Sasa na leo kuna mtu hivyo hivyo amechukua haya mafikra, haya mafikra alikuwa nayo zamani Msabaha, huyu Salum Saba, haya mafikra alikuwa nayo zamani kipindi hicho. Ukichukua zile kasidi zake za miaka hiyo, nazungumza Jibril wapi, alikuwa na fikra zamani hizi za uikhwani muslimina Uislamu, lazima tuingie kule tubadilishe. Unalalamika nini wewe? Ingia utengeze. Akajaribu yeye akaingia katengeza, sasa hivi karudi nyuma kwanza, anawaachia wengine. Lakini haya mafikra haya ni baadhi ya watu walikuwa wameyabeba, na ni mafikra ambayo yanavutia na kupendezwa na kila Muislamu, kwa sababu hugusi makundi ya watu. Ikhwanu al-muslimu na faida yao ambayo yamshuna alaiha madha, na taawanu fi ma ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna an ba'd fi ma ikhtalafna, sidna saidiana katika jambo tuliofikiana. Sote sehemu yetu ni mmoja, adui yetu ni mmoja, dini yetu ni moja, Uislamu maendeleo kadha wa kadha, tunasaidiana tunakuwa pamoja. Lakini yanakuja mambo, huyu anasema hivi, huyu anasema maulidi, huyu anataka Abu Bakar, huyu anasema si jihadi, huyu anasema maandamano. Basi kila mmoja sameheane sasa, kila mmoja, watu wanakusanyika hivi, haya mambo ya tahsabuhum jami'an qulubuhum shatta, kwani nyoyo zote zinatofautiana. Sasa mambo ya Uislamu yako hivyo, ndio kizamo, na hakuna da'wa ya namna hii iliyofanikiwa toka mwaka 1920 tazameni mpaka leo. wamekaa katika madarasa miaka moja na kipi kilichofanyika? Twenge wamekimbia Misri. Yaani sasa hivi mpaka zile hutuba za Ijumaa zinapangwa na jeshi. Hutuba za Ijumaa. Hakuna durusi. Sio kwa baadhi ya utaratibu ambao bei. Haya ni majanga na mabada. Kwa hiyo watu watizame haya mafikra. Haya mafikra ni mabovu. Ndugu zangu, haya mafikra yanaweza kufanya mtu akakaa chumbani anasoma kitabu siku sita shaka na tafsiri. Anaona kwamba watu wenye kuharibu dini ni hawa mashehe misikiti. Na hakuna kundi baya ambalo Mtume kalitaja kwa uwazi. Kalitaja kwa uwazi na kwa maneno makali na mazito zaidi ya makhawarij. Zao Mtume anasema tuba liman qataluhu au qatala. Hongera kwa yule ambaye atakayewaua hawa, atakayemuua huyu khawarij au atakayemuua wao. Hongera. Hum kilabu nari, ni mbwa motoni. Maneno mazito sana. Kwa sababu ya yale ambayo wanayafanya, yatrukuna ahla al-awthan wa yaqtuluna ahla al-islam au yadharun. Wanaua waislamu wenzao lakini wanaacha makufuru. Ndio utaona mambo haya. Wewe mtu wa chuo kikuu watu na dunia yao, anakuja mtu ajivaa bomu, aenda kujilipua kule. Kuna watu wako na peni kule, mwingine na rula yake aenda kule si wapi, mwingine ana habari yake, assignment yake. Hawa wanakuhusu nini? Wanakuhusu nini hawa? Kama mtu mwanamume kweli sienda kwenye kambi za jeshi, ukapigana nao. Wewe unajivaa bomu alafu unaenda kwa wanawake kuwaua. Au unaingia sokoni. Si Muislamu. Na kwambieni, madhara yake haya mafikra, madhara yake yana makubwa masala kiwingi. Sasa kwa narudi leo kwa narudi Yemen na Abu Hawla tulikamatwa pale wapi? Uganda. Tulikamatwa Uganda. Kwa tumevaa kanzu. Tumesema tutarudi hivyo hivyo. Tumevaa kanzu tumekamata. Vipi Yemen? Yemen ugaidi. Na pale haparuhusiwi. Ke kwa ndani. Wapi? Ndani. Mimi nimeandika jina langu mpaka leo. Sisi tuko huko tena. Wala Allah sijalie. Almuhimu kwamba madhara yanakuja. Kwa sababu Khawarij ikishavua kanzu ikishavaa nguo yake kaushomekea hivi. Dapiga ya demu wake pembeni ambayo ndio yule Zainab al-Ghazali. Hujui. Wala mkuta mtu kavaa kijisketi hivi, alafu kavaa kiflana, alafu pigile ile flana kubwa kuna mikono mpaka huko. Kuna watu waeleweke ngine. Sasa hiyo unataka dunia wewe. Yaani mwanamke mwingine anakwambia mimi mutahajiba mimi. Kavaa kijisketi, kavaa kiflana kifupi mikono mifupi. Alafu kuna ile mikono ya kuweka huko. Si kama bofu nini ile bangili ile iko hivi mpaka huko. Alafu kwa juu kitandio. Aenda duka la dini anapoa kitabu pale cha sala sio cha nini na rangi yake ya mdomo. Kwenye rusha roho yumo, kwenye hitima yumo. Yaani yeye anaona ni dini tu. Haya mambo haya. Almuhim والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء فإن المعتزلة والجهمية وأهل الضلال والباطنية ينكرون هذه الأشياء جهمية معتزلة ناقو قتيب ونفينجا بتهيبي والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته نقوى مين بتهيب ونقو صديكيش نقو فوزا ويلي أنباي أتكلفين جهيلو ناقوى تمددناي عرفتم ما يقال في المجادلة tayari mshatambua ile kusema katika jambo la kujadiliana kwa mjadala katika msingi ahli sunna ya mambo ambayo yanapingwa isipokuwa kwa ile utaratibu wa kwenye mtazamo wake safia hapa insha Allah asalamu alaykum salaama wa afya Allah